राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 29 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम आस्तिक जगत मानता है परमात्मा है, नास्तिक जगत नहीं मानता है। जो चीज वास्तव में होती है उसको कोई माने न माने उस अधीन को नहीं होती, होती होती है, कोई माने तो भी होती है न माने तो भी होती है, वो तो होती है। परमात्मा आपके मानव से हो जाए न मानव से न हो जाए ऐसी नहीं है, सत्ता स्वाभाविक है। मूल में कोई सत्ता नहीं हो तो संसार है ये दिखता है ना, ये है नहीं दिखेगा, क्योंकि संसार मात्र प्रत्येक क्षण बदलता है। केवल बदलने बदलने का पुंज का नाम संसार है, कोरा बदलना ही बदलना पहुंचे और कुछ नहीं। और अब मां के पैदा होने से कितने थे होते हो बदल गए, बदले हर दो में ही बदलते हैं, पहले बढ़ते बड़े होते हैं, पीछे बढ़ते कमजोर होते हैं, होते फिर खत्म हो जाते हैं। केवल बदलना बदलना है। सूर्य दृष्टि से तो उत्पत्ति विनाश एक दिन होता है और बीच में रहते हैं, और सूर्य दृष्टि से विनाश तो रहते हैं ही नहीं, केवल बदलने बदलना है। केवल बदलने बदलने का नाम ही संसार है, तो बदलना ही है, रहता ही नहीं। तो अपनी कोई चीज नहीं है, अपने कभी बदलता है ही नहीं, अपना है जीव का तो ही रहता है। सर्गे बिनो बुझाए प्रलय महासर्ग में ही पैदा नहीं होता है, प्रलय में पैदा नहीं होती है, जो का जो रहता है वो अपना आप है। अपने आप का संबंध ही कोई है ही नहीं किंचित मात्र भी, मतलब प्रथम नान्यत किंचित रंजन है, मेरे सिवाय एक भाई है, वो ये स्वरूप है स्वरूप एक परमात्मा रहता है, उसका संबंध कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, उसमें कोई अपनी चीज किंचित मात्र भी नहीं है, एक रत्ती चीज की किंचित चीज ही अपनी नहीं है, अपना संबंध ही नहीं है। अविनाशी से विनाशी का संबंध कैसा, एक सर्वथा अविनाशी कभी किसी क्षण किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, और एक परिवर्तन ही परिवर्तन होता है, केवल बदलना ही बदलना होता है। दोनों को मिलान किया जाए तो मिलान कैसे हो, एक का तो बदलता ही नहीं, एक बदलते बिना रहता ही नहीं, संसार बदले बिना रहता ही नहीं एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण में हरदम बदलता ही रहता है, हरदम बदलता ही। बदलता ही रहता है, उसमें संसार है। संसार शब्द बनता है सरती संसार सरती श्री गो चलता रहता है, जो चलता है उसमें संसार है। वो अपनी धुन में अपनी धुन में बदलता ही रहता है, अपनी धुन में बदलता रहता है। किसी को मतलब नहीं है, किसी को लेना है न कुछ देना है, किसी के साथ कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है। केवल बदलना बदलना बदलना बदलना बदलना, हरदम बदलना बदलना ही बदलना ही स्वरूप है। महासर्ग भी बदलता है, सर्ग भी बदलता है, नींद भी बदलता है, सोते भी बदलता है, हरदम गचते जगत जगत गचते जगत हरदम बदलता है, बदलता है। और अपना स्वरूप कभी बदलता ही नहीं, कभी बदला ही नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता ही नहीं, वो है जो जो है। शरीर के साथ देकर कहते हैं बालक है, जवान है, बूढ़ा है, ऐसा कह देते हैं। न जवान है, न बालक है, न बूढ़ा है, न रोगी है, न रोग है, न धनी है, न धन है, वो है जो रहता है। है का जो जो मैंने जान लेना है, ये मुक्ति। और इन्हें जाने के मारे होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, रोगी होता है, निरोग होता है, ये है बंधन है, ये अनजान बना। वास्तव में है जो गति रहता है, ऐसा बोध बोध हो गया, जान गया, जाने ज्ञान हो गया, बोध हो गया। ऐसा निरंतर है जो का तू जान लेना है, ये हो गया बोध तत्व ज्ञान, ये हो गया ज्ञानी महात्मा। और इसको जानना है शरीर के साथ ही बदलता है, शरीर मर जाता तो यही मर जाता है, शरीर का धन होता तो ये धन होता है, अगर मर जाए तो मर जाता है, परंतु ये मरता नहीं है। अगर मर जाए तो साथ किसे करो, तर्पण किसी को तर्पण करोगे, किसी को पानी दोगे, किसी को पानी दोगे, किसी को आनंद दोगे, किसी को पानी दोगे। पिंड पानी देते हैं, वो रहता निराकार, तो निराकार ही पहले था, माँ के पेट में बनकर साकार बन गया, और मरने के बाद निराकार हो गया, उस शरीर छोड़ दिया, निराकार हो गया, पहले भी निराकार, पीछे भी निराकार, बीच में निराकार हो गया, मनुष्य आकर हो गया, निराकार निराकार निराकार निराकार निराकार निराकार। गंगा जी स्वरूप, गंगा जी स्वरूप कोई परमात्मा स्वरूप है, वो निराकार उपासना है, वही निराकार है, वही निराकार है, वही निराकार है, वही निराकार है। जड़ होता है, जड़ यहाँ भी जड़ है, यहाँ भी जड़ है, निराकार जड़ है, वही भाव बन जाती है, भाव बन भद्र बन जाते हैं, भद्र बन कर गहरा कर जाते हैं, गहरा समय समय लग जाती है, मेरी हो जाती है, उसमें ओड़ा बन जाता है, ओड़ा बन बरसने लग जाता है, पत्थर बन जाते हैं, पत्थर वो पत्थर बरसने, वो पत्थर ही जड़ है, जड़ ही पत्थर है, वो भाव भी पत्थर पत्थर है, भद्र भी पत्थर है, घटा भी बदल है, घटता भी बदल है, चमकता भी बदल है, बुंद रूप में बदल है, नदी रूप में बदल है, समुद्र रूप से बदल है, सरोवर रूप से बदल है, बदल अनेक जड़ है, जड़ ही जड़ है, एक ही जड़ बदल होता है, वही तरंग होती है, वही समुद्र होता है। वास्तव में तरंग और समुद्र दोनों में हो, जड़ ही है, जड़ ही केवल जड़ी जड़ी है, जड़ी जड़ी जड़ी जड़ी। इस बार शंकर रूप शंकर भगवान कहते हैं, शंकराचार्य कि महाराज आप तो समुद्र रूप है, मैं जल रूप रूप तरंग रूप से सत्य भेदा भगवे नाथ तवा महाभगवीन स्तम सत्य भेदा भगवे नाथ, जल में भेद नहीं होता, सत्य भेदा भेद तो भी तरंग का समुद्र नहीं होता, समुद्र की तरंग होती है, तरंग तरंग है वो समुद्र की होती है। तरंग का समुद्र नहीं बनता है, तरंग समुद्र दो नहीं एक ही है, पर समुद्र समुद्र ही है, तरंग तरंग ही है। तरंग उठकर देर हो जाती है, समुद्र है जीव का जो रहता है, ऐसे परमात्मा जीव को जो रहते हैं, ये तरंग रूप जो हो जाते हैं, जब तरंग हो जाए तरंग हो जाता है। ऐसे ही वो करे स्वरूप अपनी अपार स्वरूप लहरी विष्णु वशेष मेरे बचपन सब लहरा है। वास्तव में ना समुद्र ना लहरा है, वास्तव में जल है, जल जल है ना समुद्र न समुद्र है। समुद्र कहते हैं जो व्यापक रूप से बड़े बड़े रूप से होता है समुद्र कहलाता है, उसमें भीतर तरंग उठते हैं, छोटी उसको तरंग कहते हैं। वास्तव में ना तरंग है ना जल है, न तरंग है ना समुद्र है, जल है वो जल समुद्र देता है, वही तरंग देखती है, वही दोहन आ जाती है, वही बदल देता है, वही पूरे देती है, वही नदी देखती है, वही सरोवर देखता है, वही समुद्र देखता है। हर सब में एक जड़ी जड़ी जड़ी जड़ गई, जड़ गई नाम है। समुद्र है, तरंग भी है, कोहरा भी है, धुंध भी है, बदल भी है, और सब निराकार है, कुछ नहीं दिखता है जो है। इस शिष्य दिखती है सभी एक परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ही जीव रूप है, जीव रूप ही परमात्मा है। ये भूलोक भूलोक महालोक धन लोग तप लोग सत्य लोग साधु सात गुरु पर है। ये अतल है, मितल है, सुतल है, प्रातल है, मातल है, पाताल है, ये सात लोग नीचे है। ऐसे वो चौदह भूल है, चौदह भूल सब हो गए एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखता, अनेक रूप से अनेक दिखते हो, एक ही है। गहने तरह तरह के होते हैं, उपयोग न्यारा न्यारा होता है, आकृति न्यारी न्यारी होती है, परंतु सोने की दृष्टि देख जाते हैं सोना ही सोना है। जैसे बर्तन अनेक होते हैं, कोई भरा होता है, कोई मटकी होती है, ठीबा होता है, कोई ढकनी ढकनी होती है, कोई तावड़िया होता है, कोई कुल्डी होता है, कोई तावड़ी कोई देवजी होती है, सब मिल जाएगा। एक मिट्टी एक एक मिट्टी अनेक मिट्टी बनती है। कपड़े बन गया पाल से होंगे, धोती होगी, कंगर ही होगी, पड़ती होगी, ये टोपी बन गई, ऐसा बन गया। एक ही सूत एक ही एक ही है, वो अनेक रूप से बन जाता है। कोई कोई तलवार होती है, कोई तो चक्कू होता है, कोई छुरी होती है, कोई सरा होता है, कोई भाला होता है, कोई एक लोहा, कोई यान होता है, कोई धातुड़ा होता है, कोई शांति होती है, कोई दिन होता है, एक ही लोहा है। एक लोहा अनेक रूप से दिखता है, अनेक ही मिट्टी अनेक रूप से दिखती है, एक ही कपड़ा अनेक एक ही सूत है, वो अनेक रूप से होता है, लाल है, पीला है, सफेद है, हरिहर मंगल रोशनी सुंदर हो बार वो एक ही परमात्मा ने एक रूप से प्रेरित अनेक रूप रूप आए विष्णु पर वैष्णवे मनुष्य पशुर पक्षी भैंसर गायर भेड़ बकरी ऊंटर भैंसर हुशियार कोई हजन कोई लोमड़ी कोई खरगोश कोई अनेक नाम अनेक रूप दे में मछली कोई काशबार कोई तरह तरह के रूप है। कई सरसर होते हैं, कई थल सर होते, कई आकाश होते, एक ही परमात्मा एक हम बहुत श्याम पर जाइए मैं एक बोध रूप से पैदा रूप से हो जाऊं, ऐसे भगवान ही अनेक रूप से बन जाते हैं। अनेक रूप में बनते हुए एक ही है, एक होते हुए भी अनेक रूप हो जाते हैं। एक ही क्यों का दाना है, वे कई तरह बन जाते हैं, कई तरह बढ़ेंगे, कई बढ़ जाते हैं, हजारों मन बन जाते, लाखों मन बन जाते, करोड़ों मन बन जाते हैं, और वो ही खाते हैं उस मिट्टी बन जाती है, मिट्टी बन जाता है। खेत में बीज देते हैं, जो खेत की वो मिट्टी है वो ही देख बन जाती, वो गेहूँ बन जाती है, बाजरा बन जाती है, जौ बन जाती है, चना बन जाता है, वो एक ही वही मिट्टी तोड़ करके मिट्टी ले लो, लो गए एक बड़े बोतल में उसमें बना दो और तोड़ करके गेहूँ मान दो, वो गेहूँ बड़े हो जाए फिर गेहूँ निकाल दो, मिट्टी जितना गेहूँ होता है उतनी मिट्टी कम हो जाएगी, सूखी हुई मिट्टी, सूखा गेहूँ, सूखे दे सूरज, सब एक चीज है। वो गेहूं रूप से भी मिट्टी बन गई, मिट्टी रूप से गेहूं बन गया, गेहूं पर मिट्टी बन जाता है, मिट्टी के गेहूं बन जाता है, अनेक रूप से वृक्ष बन जाते हैं, वृक्ष भी जमीन है, मिट्टी वृक्ष बन जाते हैं, बड़ा जंगल बन जाता है, वो ही काट दिया करता है, मिट्टी करे इंसान करे पराग बन गए, मिट्टी बन जाता है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से बन जाते हैं, अनेक रूप से होने पर है एक ही वही परमात्मा, एक ही जैसे एक एलिमेंट बनेगा, अनेक ही एक सोना ही अनेक ग्रह बन जाता है, कोई बीटी, कोई मंदिर, कोई करार, कोई कंठी, कोई बगैर करार, कोई कर्म कंदोरा, कोई कोई कितना बन जाता, हार बन गया, सारा सुंदर हार बन गया, शंकर बनी, शंकर बनी है, एक ही सोना ऐसे ही एक लोहा है, लोगों की शक्ल बन जाए, लोग तलवार बन जाएगी, बंदूक बन गई, छुरी बन गई, चक्कू बन गया, चर तरह वो ही बन जाता है, एक ही एक ही एक ही अनेक रूप से वैष्णवी पर वैष्णव भगवान है, भगवान जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगमर चलने फिरने वाला, न चलने वाला, एक जगह रहने वाला, कई तरह का पशु पक्षी, कई तरह का राम ऋषि, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुआ, वासुदेव सर्व सब एक भगवान ही भगवान है। जैसे एक जल ही अनेक रूप बनता है, जैसे एक मिट्टी अनेक बर्तन बन जाती है, जैसे लोहा एक अनेक शस्त्र बन जाते हैं, जैसे एक ही बात एक वस्तु अनेक रूप से बन जाती है, वो है तो जड़ का जड़ ही अनेक रूप से हो गया, मिट्टी अनेक बर्तन रूप से हो गई, एक सोना अनेक गण रूप से हो गया, अनेक लोहा अनेक शस्त्र रूप से हो गया, एक ही सूत है अनेक तरह का हो गया, अनेक तरह रंग हो गए, अनेक तरह सब इकट्ठा कर थोड़ा दो एक राग हो जाएगी, वही रंग लाला लाल पीला संगर मंगार हरा नर एक मिट्टी हो जाएगी, एक राग हो जाएगी, राग होगी और रंग होंगे सब खत्म। ऐसे संसार मात्र एक परमात्मा है, ये परमात्मा ही अनेक संसार बना हुआ है, अनेक रूप से भी संसार एक, और एक रूप से एक ही अनेक रूप से संसार एक एक अनेक अनेक अनेक, ठीक समझ लेता है उस एक दृष्टि में। एक आदमी जा रहा था बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पहुंच गया, केदारनाथ पहुंचा, बद्रीनाथ पहुंचा, छोड़ने के तीस लागी है, तीस लागी है ऐसा डबरिया लिया जाए, वो बर्फ लाया ज्यादा जमना चादर है, उसको उछल पर गया, भागिया तोड़ रहा उछल पर पानी भरी सब गई, ये पत्थरी पानी बन गया, पत्थरी पानी, अरे पत्थरी पानी बन गया, पानी पत्थर बन गया, वो पत्थर रूप से पानी है, जड़ी है, बर्फ है, बर्फ वो बर्फ दी दी है, पौधी पौधी रूप है, वो भी बर्फ ही है, पत्थर रूप से नहीं बर्फ ही है, रूई रूप नहीं से बर्फ ही है, भद्र रूप से नहीं बर्फ ही है, पूरा रूप से नहीं प्रभु ही है, धवल रूप से प्रभु ही है, बदल रूप से जड़ी है, बुंद रूप से जड़ी है, नदी रूप से जड़ी है, समुद्र रूप से जड़ी है, ऐसे अनेक रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। जानकार आदमी जानता है तीसरा भी है और पर पेट कर उथल पुथल की यार पानी बन गया, ये तो पानी बन गया, अरे बने क्या पानी है, इस पानी बर्फ है, बर्फ का हरफ है, अक्षर न्याय बर्फ है, पानी इज बर्फ है, अरे बर्फ ही पानी है, दो चीज है नहीं है, ये चीज ऐसे ठोस रूप से पृथ्वी रूप से बना हुआ है, विश्व रूप से बना है, कृष्ण एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वगति सब आत्मा सुदुर्लभ, जिस महात्मा की दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सिवाय परमात्मा कोई चीज नहीं है, अनेक रूप में वस्तु हुई है, एक रूप में तो हुई है, वही है, अनेक चीजें इकट्ठी की जाए, लकड़ियां इकट्ठी कर लो, मनुष्य से कर लो, शरीर को कर लो, सब जला दो, एक राख हो जाए, एक राख हो जाएगी, वही खेत मरदी, खेत हुआ, खेत हुआ, हर चलाया गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, वो मिट्टी बाजरा बन गई, ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप है, अनेक रूप रूप आए विष्णु में विष्णु, इसलिए अगले विश्व में भरा एक तो ही तू, सब विश्व में तू ही भरा है, बहिरंतस्थ भूता नाम असरम चरमेव सूक्ष्म दूरस्थम शांति तथ, प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, प्राणी भी वही है, सर भी वही है, असर भी वही है, स्थावर भी वही है, जंगम भी वही है, शहीद वही है, शहीद वही है, एक ही परमात्मा सब में, अनेक रूप है, देखते सबको एक कर दिया जाए तो एक राग हो जाएगी, राग तो एक राग होते हुए भी अनेक अनेक होते हुए ऐसे ही सृष्टि रूप परमात्मा हो गए, एक ही परमात्मा है, खांड के खिलौने होते हैं, कोई खिलौने कोई डंडा है, कोई चिड़िया है, कोई मकान है, कोई कुछ है, कोई कुछ बना है, एक खांड ही अनेक रूप से है, पानी में गड़ के मुझे एक रूप हो जाती है, एक हो जाती है, वो एक ही है ही एक, रूप से अनेक दिखते हैं, ऐसे अनेक रूप से परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, नारायण नारायण।